आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां हमारे लिए है यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी चले जिस पे तू वो डगर चाहिए डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए इशारे हुए। कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए हम सफर चाहिए।